www.attableeg.com, The Reviver of Iman. مقصد کے تحت یہ سما ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مبارک سما ہے. الحمدللہ علماء اعلام یہاں تشریف لائے ہیں، نہیں لیکن اس کی کچھ اہمیت تھی اس جگہ پر آئے، ورنہ اتنے علماء کسی ناجائز چیز پر جمع نہیں ہو سکتے. آپ حضرت کا آنا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ الحمدللہ یہ اجتماع مقاصد حسرہ کے بنا پر ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان مقاصد حسنہ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت سے ناقص علم کے لوگ اس کا کچھ کہا کرتے ہیں، مگر جو حضرات ہمارے علماء میں سے جامع ہیں وہ اجزاء کو جمع کر کے لے چلتے ہیں، اس کے نیک نتائج کو بھی ظاہر فرما دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے حضرت مولانا شاہ سدا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، انتہائی جامعیت تھی تعلیم و تربیت میں بھی، پڑھنے لکھنے میں بھی، پڑھاتے بھی پورا خواہش اس بنا پر ان کے تعلیمات سے چونکہ ایک مناسبت ہو گئی ہے، کچھ علم بھی ہو گیا ہے اس بنا پر اسی کی روشنی میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تائید کے طور پر میں کہتا ہوں، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی فتح پور تشریف لے گئے خانقاہ وسیع اللہ میں. یہ حضرات برابر وہاں جاتے رہتے تھے، حضرت مولانا محمد الرحمٰن نعمانی بھی، حضرت مولانا ابو الحسن ندوی بھی، اور اکابر کا نام آپ لوگ جانتے ہی ہیں، تو وہاں تو یہ صاحب علامہ بھی تشریف لے گئے. کچھ جامعیت نظر آئی ان کو، خود علامہ نے فرمایا کہ میں تو رائے پوری سے بیٹھ تھا، مگر کوئی بات ہے جس کی وجہ سے میں آپ کی طرف رجوع ہوا، جہاں تک آخری ترجیح ہے جامعیت بین العلم والعمل، جامعیت دیکھی. اور میں کہتا ہوں علم و عمل کی جامعیت تو سب جانتے ہیں، میں کہتا ہوں جانو دین و دنیا. خود حضرت محمد الحسن ندوی نے مجلس میں غور کیا، خوض کیا، مضامین کو سنا، آ کے خود فرمایا ہم سے یہ اتنی جامعیت دین اور دنیا کے سلسلے میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھی. دین اور دنیا کے سلسلے میں اتنی جامعیت میں نے اور کہیں نہیں پایا. تو مولانا کا کہنا کوئی معنی رکھتا ہے. حضرت مولانا الحمدللہ بہت ہی دور اندیش اور بہت ہی سمجھدار، اس بنا پر ہر وہ بات جو دونوں کے خیر کا سبب ہو، دنیا کے بھی اور دون کے دین کے بھی، اس کو بیان فرماتے ہی رہتے تھے، برابر بیان فرماتے ہی. اللہ تعالی ہم سب کو کچھ سمجھنے کی توفیق بھرنا فرمائے. فرماتے تھے کہ دیکھو یہ معاش ہے، وہ معاد ہے، معاش کے بھی احکام ہیں اور معاد کے لیے بھی احکام ہیں. معاش کے احکام اور ہیں، معاد کیا اور ہیں. جب معاش کے احکام پر عمل کرو گے تو معاش کے اندر کامیابی حاصل ہوگی. معاد کے سلسلے میں جو تعلیمات ہیں نبی جی، ان پر عمل کرو گے تو معاد بھی تمہاری درست ہوگی. جس طرح معاد کی درستگی ضروری ہے اسی طریقے سے معاش کی درستگی بھی ضروری ہے. اور وہ درستگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی سے ہو سکتی ہے. جب اس معاد کی درستگی میں تعلیمات نبویہ کو لے کے چلو گے جس طرح معاد درست ہوگا معاش بھی درست ہوگی. غالب اللہ میں کئی میں لکھا ہے لولا نبوات لبطل المعاش والمعاد. اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش مات دونوں باطل ہوتے. معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسے معاد کی درستگی کے لیے تشریف لاتے ہیں اسی طرح معاد کی درستگی کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں. اس بنا پر معاش کے سلسلے میں بھی وہی آپ کو توجہ رکھنی ہوگی جو معاد کے سلسلے میں رکھتے ہیں. جیسے معاد کی ضرورت ہے اس کی درستگی کی اسی طرح معاش کی بھی ضرورت ہے اس کی درستگی کی. صاحب علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی تعداد بہت ہے قرآن حدیث میں آئی ہے مگر بس ضرورت آئی ہے ورنہ تو نعمت دار نعمت تجربت ملا جو بہترین گھر ہے جو یہاں سے تو چلے جائے اس کی تعداد کو بیان کیا ہے قرآن حدیث میں مگر بس ضرورت تاکہ اس میں انہماک نہ ہونے پائے ورنہ نعمت دار لمن تزود منہا یہ بہترین گھر ہے جو یہاں سے تو چلے جائے. فرماتے تھے کہ اگر روپیہ نہ ہو تو کیسے مسجد میں رہو گے روپیہ نہ ہو کیسے مدرسہ چلاؤ گے. معلوم ہوا کہ روپیہ پیسے کی ضرورت ہے اس کی انتفاق کی ضرورت ہے. کہتے ہیں دراصل زہد بھی فقد المال زہد مال کے فقدان میں نہیں ہے بلکہ زہد جو ہے قلب کے خلو کا مال کی محبت سے مال سے خالی ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے زہد کے لیے بلکہ دل کو خالی رکھو زہد کے لیے. کہا حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی کسی کو حکومت ملی کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مملکت کے ویسے ظاہر نہیں رہے مملکت کے پوری مملکت عالمیہ کے باوجود ان کو کوئی دنیا دار نہیں کر سکتا حضرت سلیمان معصوم ہے وہ. معلوم ہوا کہ مال کے ہوتے ہوئے بھی آدمی ظاہر ہو سکتا ہے. زہد کے لیے فقط مال ضروری نہیں ہے زہد کے لیے خلوع قلب کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی المال فی یجوز المال فی جیب یجوز المال فی صندوق یجوز وہ پھر قلب لائیے. فرماتے ہیں دنیا کی محبت کہتے ہیں اگر پانی کشتی کے اندر ہو تو اس کے غرق ہونے کا اندیشہ ہے. پانی اگر کشتی کے نیچے ہو تو اس کے اندر کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کو بھی یہ زاد راہ بنایا ہے اس مال کے ذریعے سے کون کہاں تک پہنچتا ہے کوئی تصور بھی نہیں کرتا. اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مار کی راہ دکھائی معاش کے مطلب احکام بدلائے میں معاش کے سلسلے میں بدلا. ہمارے اندر کی ایک تقریر ہے مطلب معاش بدلے معاش و معیشت آپ جانتے ہیں. میں نے رمضان نے سنایا کہ عام طور سے ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذی کی بات کرتے ہوں گے آخرت کے بعد چلنے کو حرف سمجھتے ہوں گے. معاش بھی بہت ضروری ہے اسی طرح اتفاق کرنا ضروری ہے. جب بہت سی آیات بہت سی احادیث مجلس میں جمع کیا میں نے رمضان میں دیکھا تو اس کو سنا ہے سوا گھنٹے میں سنایا خود روزے کے اندر امریکہ تک کے لوگوں نے سنا اس کو. اور ایک صاحب آتے ہیں لندن سے صرف معاشی کے سلسلے میں کچھ بات چیت اور کچھ مجلس ہے یہاں بتا رہے تو بہت عمدہ جو ماشاء اللہ رسول اللہ صاحب نے تفصیل مجلس میں بیان کیا بہرحال وہ مجلس باتیں بہت ہی خوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت سے بہت سے باہر کی باتیں پورا سلسلہ ہے. بیسویں کیا تیسری چالیس جن میں ہو سکتی ہے ابھی ہے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت فرماتے تھے, بہت اس ساری بیماری کی روایت بہت دخل کرتے تھے. اما رداش کی دنیا, دنیا کے رداش کو جو بیان کیا جاتا ہے وہ ضرورت کی بنا پر ہے تاکہ لوگ اعتدال پر رہیں. یار دنیا کے مطلب اس لیے کیا ہے کیونکہ دنیا سے محبت تو ہوگی ہی, اس کی محبت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اعتدال پر آدمی رہے گا دنیا سے چھوڑے گا نہیں. تو ذرا اہمیت کے ساتھ اس کی رداش کی اس لیے بیان کیا تاکہ لوگ اعتدال پر رہیں. اما رداش دنیا پہلی ضرورت, ورما دنیا کی حقیقت یہ ہے لمن نعمت دار لمن تزوج منها بہترین ہے. بہرحال دوستوں بزرگوں معاش کے مطابق کیونکہ یہ ہے میں اس سے راضی ہوں. بہت سے مضامین ہیں کہاں تو بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقصد کے لیے اس لیے علماء کو جمع کرنے کی توفیق دیا ہے. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. جو کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو پھر مسلمانوں نے سب کو اس کے فائدے پہنچائے اور صحیح طریقے سے لوگوں کو دنیاوی منافع حاصل ہوں اور اسے لوگ نفع اندوز ہوں. والا معاش اور معاش یہ دونوں چیزیں ہیں اور یہ کسی کے فوج ہے. اللہ تعالیٰ کی دنیا کا دولت نبوات نبتل معاش و معاش میں نے علی گڑھ میں پیار کیا تھا. یہ ادارہ بھی معاش کی نسبت سے جمع ہے, اس کو نبوات سے جوڑو تب اس کے اندر کامیابی ہوگی. دور نبوات ضبط معاش اور معاش, معاش کے لیے بھی ضرورت ہے کہ نبوات سے جوڑا جائے. جہاں تک ابراہیم علیہ السلام سب کچھ کرتے تھے, حل جاتے تھے, سب تمام معاش کی چیزیں کرتے تھے. ابلیس علیہ السلام تو بانی ہوا کہ ترکی کشتی بنانا کسی نوح علیہ السلام کا تھا. سنا تو اس پر تمام انبیاء نے بھی سکھایا ہے. اگر یہ حضرت نہ سکھاتے ہیں تو دنیا کی معمولی چیزیں بھی لوگ نہ آتے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے مہاج کو انبیاء کے ذریعے سے پہنچایا اسے مہاج کے احکام کو بھی پہنچایا. ہمارے حضرت بادشاہ سدا صاحب رابطہ 37 میں حج کرنے بھی گئے تھے اور ایک عالم کی تقریر اپنی تو سناتے رہے. مثلی عالم تھے, انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اور معاذ دونوں کے سوارے کے بھیجا, جن لوگوں نے معاذ کے احکام کو چھوڑا تو آپ اپنے اختلاف ہیں, کسی گھر میں چین نہیں, سکون نہیں. اس بنا پر معاذ کے بارے میں بھی سوچو, معاذ کے احکام کو تم نے چھوڑا تو معاذ کے اندر کیا فساد پیدا ہو گیا. اگر تم نے معاذ کے احکام کو چھوڑا تو آخر میں اس کے فساد دیکھنے کے لیے تیار رہو. بہت زبردست, اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء کو جامع بنایا ہے. کتنے کتنے دنوں تک پر کلام فرماتے رہتے تھے, پوری ایک کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر جمع کیا میں لکھ بھی رہا ہوں اس کے متعلق, حضرت کے خود بیان میرے خیال 20-30 صفحے کا ہے. چاہتا ہوں کہ اس کو چھپوا دوں لیکن بہرحال جب موقع ہوگا چھپے گی. کچھ اور بھی باتیں مواد مل جائے تو اس کو چھپوانے دے رہا تھا. مگر آپ نے بھی ایک کام کیا ہے, میں دل سے خوش ہوں, اس کے ترقی کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس میں کوئی قباحت نہیں. انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے, عام لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی برکت سے ہم سب لوگوں کو ان میں شریک, ہم سب لوگوں کو شریک آپ نے کر دیا. اس لیے اس کاری خیر میں یہاں بلا کر کے ہم سب کو شریک کر لیا. اور یہ صرف معاش کا معاملہ نہیں ہے, معاش کا بھی ہے, وہاں بھی اس کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دے, اس سے زیادہ سے آپ بولنے کی گنجائش نہ ہو. یہ بولنے تو بہت ہائی ہے اللہ کی طرف. بنا پر میں بس کرتا ہوں, آپ ہوں آپ سے کوئی بولنا ہو یہ تعریف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آپ کو بھی ہر قسم کی آپ کے یہ بات حضرت نے نقل کیا, ہمارے حضرت نے نقل کیا لیسا زہد فقب المان, یہ لفظ ہے صابر بیماری کا ہے. لیسا زہد میرے کافی ہے 50-70 سال کی تھی. میں نے کہا کہ لے آؤ, ان سے کہا ہمارا کافی لے آؤ, کھولا یہی لیے جو میں جانتا تھا. لیسا زہد فقب المان, مال کا فقدان یہ گم نہیں ہے بلکہ مال کی محبت قلب سے اس کا فقدان ہو جائے گا. ایک آدمی صوفی نے لکھا ہے بہت ان تک موافقات کی لکھا ہے کہ اس طریق میں آنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ جیب کو خالی کرو. یہ میں مان نہیں رہا انہوں نے لکھا بہت بار علامہ ساتھی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ صوفی کا کون نقل کیا ہے. انہوں نے کہا طریق میں آنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ جیب کو خالی کرو. کہا شیخ بڑے آدمی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کوئی تمہارا مربی شیخ کوئی غلط بات کہے تو اس پر نقیر کر دیا کرو کیونکہ شیخ نے غلط بات کہی اس وجہ سے اوپر نقیر کرتا ہوں. فرمایا کہ جس طریقے سے خلوع مال مال کا خالی ہونا کہا جس طرح مال کا رہنا طریق میں مقل ہے تو خالی مال کا خالی رہنا جیب سے اس سے زیادہ مقل ہے. بہت کر دیا انہوں نے کہا کہ جیب کو خالی کرو تب اس طریق میں داخل ہو سکتا. کہا جس طرح خالی ہونا مقل طریق ہے اس کا سمجھ ہے اللہ تعالیٰ بہت اس پر حضرت بہت کرتے تھے. تو عالمانہ شان تھی خود میں گیا جب بدر میں مولا محمد حسن نے کہا کہ بھائی آپ کے شیخ کا جمال شاہ رسول اللہ صاحب کے تو عجیب غریب ملفوظات ہوتے ہیں اس میں علامہ شاہی کی موافقات کا بھی ذکر ہوتا ہے اس میں یہ فخر مال نہیں بلکہ خلوع مال زیادہ مضر ہو جاتا ہے. اس بنا پر مال اگر ہوگا تمہارا دل مطمئن رہے گا. اس بنا پر انہوں نے بہت اسی صلاح کیا حضرت بے انتہا اس کو صلاح اپنی کتابوں میں لوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق سمجھنے کی توفیق دے. شریک ہمارا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی کمی ہو سمجھنے کی کمی ہے. لکھا شاہ رضا صاحب نے یہ جو حدیثوں میں بہت زیادہ استعمال کی ضرورت ہوتی ہے یہ مخالف ہے یہ مخالف معلوم ہوتا ہے سب کا جواب دیا جاتا ہے. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی اختلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں نہیں ہے. ہمارے عقل کے اندر کمی ہے ہم تبدیل نہیں دے پا رہے ہیں. ہم کو تبدیل دینے کی ضرورت بھی رہا ہے اپنے عقل کی کمی کی وجہ سے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرام میں تم اختلاف پیدا کرو. سب اپنی اپنی جگہ پر ہے. اسی طریقے سے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دعا کی ہماری دنیا میں بنائی کیونکہ وہ ہمارے معاش ہے اور ہماری دین بنائی وہ ہمارے معاش ہے. دونوں کی ضرورت ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا دنیا کو بھی ذکر کیا ہے اور دین کو بھی ذکر کیا ہے. کیا دنیا کو لغو پیدا کیا نہیں. دنیا کے اندر بھی منافع ہے. اب دنیا کے منافع کو لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے اس کو جوڑ دو گے. جوڑ دو گے یہی دنیا عین آخر بن جائے گی تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صلاحیت پیدا فرمائے. ایک بات اور کروں کہیں کسی عالم سے آپ نہیں سنیے گا مکان کے بنوانے کی فضیلت. فرماتے تھے دیکھو مکان ضروریات اصل موری لوگوں کے لیے بہت معافی ہوئی ہے ہم لوگ اسی بلا اور موجود صاحب لوگوں کے لیے. ہمارا یہ ہے کہ ہم زمین کے لیے روپیہ دیتے ہیں. آپ سب دے لو زمین رہے گی مکان بن جائے تو یہی سب دلیل میں میرا مزاج یہ ہے. کیونکہ حضرت کی یہ بات تھی کہ مکان ضروریات اصلیہ سنا آپ نے مکان ضروریات اصلیہ میں سے کہیں پیپر وغیرہ پڑھ لیا ہوگا لیکن عملی طور سے کوئی نہیں کہتا. تمہارا مولوی غریب ہو اس کو مار بہت سے مولویوں کو بڑے بڑے اداروں کے مولویوں کو میرے ذریعے سے حضرت بھیجتے تھے روپیہ. ان پاس مکان نہیں ہے مکان بنوانے کے لیے ان کو روپیہ دے دو. کہاں کہ مکان نہیں رہے گا تو بچوں کا سامان سڑک پر پھینک دیا جائے گا. کہاں نہیں ہے بہرحال مال کی بہت زیادہ جبکہ حضرت سب سے بڑے ظاہر سمجھ جاتے اسی طرح مال مر لکھ کر کتابوں میں ضروری آتے اصلیت میں سے جہاں تک ہو سکے جہاں تک خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اور یہی دعا ثابت ہو بدو میں حضرت شاہ فضل الرحمان کا بڑا اللہم اغفر لی ذنبی ووسّع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اتنی عمدہ دعا. اب ہم جہاں مجلس کرتے ہیں جگڑتا ہے مرکز دیکھو اس لیے دعا کہیں ہوں تم نے وکاس جی گزارا ہو جاتی ہے تو ہماری مجلس میں اور زیادہ آدمیاں آتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسّع لی فی داری مگر گھر ہے تب بھی وسع چاہتے ہیں ساری داری نہیں بلکہ گھر کی وسع چاہتے ہیں. حدیث ثابت اللہ مخصوص ہم سب لوگوں کے لیے حضرت نے زمین سے نہیں دیا ہر جگہ وہاں بھی مکان وہاں بھی مکان غسی آباد میں بھی اگر زمیندار ہوتی مانا نا تو ہم لوگوں کو وطن جانا پڑتا آزم گڑھ کوئی صورت نہیں تھی. اور جن لوگوں نے زمین نہیں لی اب تک پچھتا رہے ہیں ان کا ہم لوگ زمانے زمین لے لیے ہوتے تو آج گھر گھر ادھر سے ادھر نہ ہوتے پانی میں نہیں کر اس بنا کو بہت دور اندیش تھے. اس سلسلے میں بھی الحمد للہ کشتی لے کے مقبول دیزن یہ دعا سب کو پڑھنا ہی چاہیے. وسیع مکان ہے تو مقبول کی سب کو ضرورت ہے. اللہ مقبول دیزن بھی مسجد فضاری وہ باری اٹھے ایک بہت بڑے وکیل تھے آئے جون پور کے حضرت مکان ہمارا بہت تنگ ہے آپ جانتے بھی ہوں گے بہت تنگ ہے. جب بارش ہوتی ہے تو ایک تخت ہے اسی پہ ہم سب یہ سب بیٹھ کر کے رات گزارتے ہیں. تو میں نے یہی دعا کہا کہ یہ دعا پڑھا کے لیے وضو کے اندر مارشا پر زبان بن گیا ان کا جون پور کے جو قلعہ ہے وہاں ان کو مکان بن گیا. جب رہنے سہنے لگے تو ان کی بیوی کو یاد آئی ہماری یہ دعا اپنے شوہر سے کہا کہ مولانا نے یہ دعا بتا اس کی وجہ سے میرا جا کے ان کا شکریہ تو ادا کرو. اچھا بھائی جون پور سے بھائی بیوی نے مجھ کو بھیجا ہے کہ یہ مکان ان کی دعا کی برکت سے جو ہے تعریف کیا ہم لیے. اس بنا پر میں بتلاتا بھی رہتا ہوں کہ عام طور سے علماء بھی پریشان رہتا ہے اور جو ہیں جو اسباب اختیار کر رہے ہیں لیکن اس چیز کو دعا ضرور بن گیا کرے. ایک تو سنت ہے اور دوسری یہ ہمارا مقاصد ہے. اللہ مقبل زمبی وسیداری وپاری کے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر کو پیش نظر رکھنے کی پہلے تو یہی ہے توفیق ہے اس کے بعد سے عمل کرنے کی توفیق بڑے مسلمائے. اور آپ حضرات ہیں جو میرے بچے نے کہا آپ کا تو ٹھیک ہے بھائی ابن القمر ہے اور میں تو کچھ مان جانا لیکن میں ایک اصول بتلاتا ہوں علماء نے یہ سب آپ نے حسن زن کے بنا پر کہا ہے اور حسن زن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حسن زن کے مطابق مجھے بنا دے. ذرا بھی میرے دل میں نہیں ہے کہ میں ایسا ہوں. یہ آپ حضرات کے حسن زن آپ اس میں کوئی خاطر نہیں ہے خطا نہیں کیونکہ خطا تو اس صورت میں تو اس خراب پھر چلا تمام علماء لگتے ہیں کہ حسن زن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. ہاں سوئے زن کے لیے دلیل کی ضرورت ہے لیکن بدگمانی تک بغیر دلیل کے ہے اس دن بہت مشکل سے ہوتا ہے. آپ حضرات کو ہوا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہوا ہے ان مسئلے کو کامیاب ہر اعتبار سے کامیاب فرمائے معاش کے اعتبار سے بھی اور معاش کے اعتبار سے آپ کے حسن نیت کی برکت سے اس کے نفع کو عام اور تام فرمائے تمام خل کے خدا کو نفع پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ پھر سے جا رہے ہیں تب فرمائے آپ پھر کی تعریف ہمارے حضرت فرماتے تھے بہت اچھی صحیح ہے صحیح فرمائے رزق کی بلا مشقت ملے یہ بھی دعا ہے رزق آپ کو ملے بچے ہم لوگ کو بھی اسے ملے بلا مشقت یہ آپ سانس آسانی سے آئے جائے تاکہ صحت ہو گئی کورونا کے علاج اتنے ہیں کہ نہیں سانس ٹھیک بیماری ہے اور امن اخراج صحیح رات رفائی فرمائے جو صحیح رات جو تاکہ دیداری کے ہم اصل جن کے لیے درست مبارک مل رہا ہے. اللہ مختلف اللہ مختلف اللہ مختلف لمبی وہ وسیلی کھلاڑی وہ باری میں بھیجتی اللہ تعالیٰ ہم سے دن کی رکھ کر کون جو آپ بڑھا ہے آپ سے ضرور کرتے تھے آپ کو معلوم ہے آپ کی کیا تعریف ہے ان کا میں انداز کیونکہ سب کے استاد ہو گئے تھے والے کو بے تکاری ہر آدمی سے پوچھتے تھے بتائیے آپ کو یہ معلوم ہے بتا دیکھیے آپ نے یہ تعریف کیا ہے کہ روزی بلا مشقت کے لیے روزی ہم بنا کے بہتر آپ یہ ہے ہمارا روم کے لیے میں ایسی روزی چاہتا ہوں بے تاب ہو اس میں کوئی دشواری نہ ہو ایسی روزی چاہتا ہوں ان کا بہت بڑا قصہ ہے بسنے میں روزی کھا اب دیکھیے سانس آسانی سے آئی جائے. ایک آدمی نے بمبئی میں کہا کہ بھائی مولانا جی دعا بتلاتے رہتے ہیں کورونا کا علاج ان میں ہے کیونکہ سانس آسانی آئی جاتی ہے دعا میں موجود آتی ہے بہت سارا اب ہر آدمی کے ہم نے نہیں کہا اس نے کہا اللہ ہماری روزی آسانی والی چیز ہے اور سانس آنے جانے میں کوئی بیماری نہ ہو اور ایک چیز میری سے آخر ماسک یہ تو دونوں ماسک کے پہلے پر اور تیسری چیز ماسک ہے امر اخلاص ہو یہ ہم آپ کی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق اعتدال پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہر کسی میں ہمارے تبسط ہو اعتدال ہو اللہ کے رضا مطلوب ہو اور یا اللہ اس کے منافع کو دنیا میں بھی دیجیے اور آخرت دے دیجیے. آخرت کے منافع اس کی وجہ سے منہا نہ ہو جائے بلکہ دنیا کے بھی نفع پورا ملے اور آخرت کا بھی نفع ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ مبارک اسماعیل دعا بہت طویل ہے. اللہ بنا قلوبنا دعا کبھی سنا سن دعا ہے. اللہ بنا قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.